Julius Nuop. Ah, nou komt Julius. Maak je niet drugs, maak je niet drugs. Wat ben jij nou weer, kabouter? Zit het met jouw gevoel voor humor? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hartelijk ja, ballonnen allemaal, gezellig verzameld, plaat in de zaal, uit je ballonnen vanavond. Even beamen, staan we aan. Yes. sit in your hoofd.